гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Пракурор запатрабаваў 3 гады турмы для прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Яго вінавацяць у нападзе на міліцыянта. Дзярждэпартамент ЗША заклікае неадкладна вызваліць Андрэя Кіма. Міністэрства юстыцыі адклала рэгістрацыю руху за свабоду. Студэнтка Маўлюда Атакулава, якая вучыцца ў эканамічным універсітэце, атрымала апошняе папярэджанне. Супрацоўнікі міліцыі са старых дарог прыехалі ў Менск, каб затрымаць Вячаслава Сіўчыка. У Гомелі судзяць удзельнікаў экскурсіі, прысвечанай угодкам БНР. Гэта іншае. Пасля навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, добры дзень. Амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш распачаў 2-дзённыя дыпламатычныя перамовы ў Вашынгтоне для працягу ўрэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і Палестынай, сустрэчы з ярданскім каралём Абдулом. Пакуль няма дэталяў аб размове, але ярданскае пасольства паведамляе, што Буш і Абдула павінны абмеркаваць сярод іншага пытанні дачынення Палестыны і Ізраілю. Таксама ў Вашынгтоне пройдуць кансультацыі з удзелам кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса і караля Ярданіі Абдулы. Запланаваная сустрэча Абаса з дзяржсакратаркай ЗША Кандалізай Райс і прэзідэнтам Бушам. Буш раней заявіў, што хацеў бы дасягнуць прагрэсу ва ўрэгуляванні канфлікту да канца свайго прэзідэнцкага тэрміну. Раней Вашынгтон скрытыкаваў сустрэчы былога прэзідэнта ЗША Джымі Картэра з кіраўніцтвам радыкальнай палестынскай групоўкай Хамас. Джымі Картэр выступае пасярэднікам ва ўрэгуляванні ізраільска-палестынскага канфлікту. Міністр замежных справаў Грузіі Давід Бакрадзе сёння паведаміў, што ён шукае шляхі, каб ізаляваць пазіцыю Расіі на сённяшнім тэрміновым пасяджэнні Рады бяспекі ААН. Рада павінна абмеркаваць апошняе абвастрэнне дачыненняў паміж Тбілісі і Масквой вакол Абхазіі. Грузінскі бок вінаваціць Расію ў тым, што яе знішчальнік Міг-29 збіў грузінскі самалёт-выведнік. Расія гаворыць, што палёт грузінскага беспілотнага самалёта над тэрыторыяй канфліктнай зоны парушае міжнародныя пагадненні. У амерыканскім штаце Пенсільванія у выніку праймерыз спервічных выбараў кандыдатаў на пасаду прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі перамогу атрымала сенатар Гіларі Клінтон. Гэтую перамогу называюць ключавой у барацьбе з канкурэнтам Баракам Абамам. Клінтон мае цяпер спадзеў на абранне кандыдатам ад дэмакратаў на прэзідэнцкіх выбарах. Гэтыя выбары адбудуцца ў жніўні. Кандыдат ад рэспубліканцаў ужо фактычна вядомы. Гэта сенатар Маккейн. На поўначы Шры-Ланкі забітыя больш за 50 тамільскіх паўстанцаў і 15 салдат урадавага войска. Дзясяткі людзей параненыя. Раніцай ваяўнікі групоўкі «Тамільскія тыгры» атакавалі пазіцыі урадавых войскаў. Выслухалі выпуск навіну. Я нагадаю, што перадачы «Свабоды» гучаць. Іх таксама можна чытаць у інтэрнэце. Адрас www.svaboda.org. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Камісар па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы добрасуседства Беніта Ферера-Вальнер асудзіла арышт і прысуд у дачыненні да Андрэя Кіма, а таксама іншых актывістаў, што прынялі ўдзел у мірных дэманстрацыях прадпрымальнікаў у Менску. Цытую: «Я рашуча не згаджаюся з такімі палітычна матываванымі арыштамі, што цалкам супярэчаць асноўным каштоўнасцям свабоды волевыяўлення і сходаў, якія складаюць істотную частку дэмакратыі, павагі да правоў чалавека і вяршэнства закону. Я заклікаю да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх тых, што былі арыштаваныя падчас мірных дэманстрацый, таксама як і ўсіх іншых палітычных зняволеных», гаворыцца ў заяве Беніта Ферера-Вальнер. Ну, а сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску працягваўся суд над лідараў прадпрымальнікаў з Віцебску Сергеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна. У сваім заключным слове Парсюкевіч пакляўся здароўем сваёй сям'і, што ён нікога не збіваў. Ён сцвярджае, што гэта яго збівалі і душылі ў турме. За судовым працэсам сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч. И только что закончился процесс над Сергеем Парсюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття міліціянта Александру Дулуба. Только что судья Владимир Авдієнко, выслухавши обидва боки, спречки закончились, выслухавши апошнее слово Сергея Парсюкевича, сышоў на падрыхтоўку прысуду. Да гэтага прокурор Сергей Кунаш запрасіў 3 гады для Сергея Парсюкевіча, сказаўшы, што віна яго дазраная і ёсць смягчаючыя яго віну абставіны, але ён виноваты. А адвокат Вера Стромковская запотребовала цалком оправдать предпринимальника, покольки, на ее погляд, нема ни мотиву, ни доказа у его вины. Сам Сергей Пасюкевич в опошнем слове так с этого и писал, что мотиву нема никакого. Он сказал, что это идиотизм лечить, что я был милициант, майор Министерства внутренних справ на пенсии. Быцем бы он не разумел, что у тюрьмы на окресте нельзя учинять некие бойки. Он все это добро разумел. Один раз он признал, что когда милициант Длуб начал его сбивать, и он сказал так, я спочатку бронил свой гонор, а потом бронил свое житё, бо фактично кришла про захование життя. Его начали душить, а он хворый на астму, и он начинал задыхаться. И тогда, как раз он кричал у коридоры, да поможите, ратуйте. Светки, которые сегодня выступили у Эфи, фактично засвечили то, что сказал Сергей Просюкевич относно подеи у камеры. Бо сам момент непосредственно сбиття предпринимальника, и он никим не засвечивал, при этом никто не присутничал. Але початок инциденту, то, что у камеры отбылося, это засвечили светки вожаков, Павел Виноградов и Лесь Толстыка. И они все сказали, что недавно Александр Длуб почав бой, ударил Просюкевича ногой по ногах, потом на него кричал и вывел с камеры. Далее вот отбывался этот инцидент. Тут стоит предпринимальник Олесь Макаев, який присутствовал на процессе. Я попрошу его выказаться относно того, что он бачил на процессе. По-перше, это справа, як и справы по 10 обвинуваченных за митинги предпринимальников, цілком сфабриковано владами, как покарать о самых активных, которые вызначились подчас этой акции, митингу. То есть Сергей Парасюкевич – это один из лидеров предпринимальников, которые лидерские здольности 10-го, и он повел с мегафоном на администрацию президента людей. Андрей Ким вывесил стяг 10-го на площадь незалежности. И вот эти люди, самых яскравых этих, которые себе показали на этом митингу, влада решила показально наказать. Сегодня и адвокат сказал, что а этим судовым решением судит и международная супольность. И нам треба выполнять конституцию независимых судов. И от этого судового решения будет зеленый свет цене демократии Беларуси. На самом речи это так и есть. Лічыць Олег Макаев. Ну а зараз дамо слова адвакацыі Сергея Парсюкевича Веры Стромковской. Я лічу у абставінах ўсёй гэтай справы павінна быць разгледжана, што менавіта адбылося ў гэтай комнаце, калі Парсюкевіч і Длуб засталіся адзін на адзін. І менавіта гэта павінна быць высветлена ў крымінальнай справе, таму што тыя правы, тыя гарантыі правоў, якія нам прадугледжаны Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, гарантуюць усім нам магчымасць бараніць нашу гонар і годнасць нават і ў тых местинах, якія з'являюцца местинами пазбавлення волі. Я лічу, што срок, які запрасіў, тэрмін пазбавлення волі, які запрасіў прокурор, ён вельмі жорсткі, ён не адпавідае рэчаіснасці, ён не адпавідае матэрыялам справы, таму што адбылося. Я нагадаю, што прокурор запрасіў для Сергія Парсюкевіча 3 гады зняволення. Ну а судовае рашэнне павінна быць абвешчана неўзабаве, сачыце за нашымі выпускамі навінаў. З людзьмі, якія прыйшлі ў будынак суду, дзе адбываецца працэс, размаўляла Галіна Бакунчык. Падтрымаць Сергія Парсюкевіча прыйшлі прадпрымальнікі, палітыкі, праваабаронцы, аднадумцы і сябры. Назавіце, каласачка, што вы думаеце пра сам працэс і пра тое, што адбываецца? Шелков Юрій. Прадпрымальнік. Да, прадпрымальнік. Знаю его давно еще, когда он работал в органах милиции, поэтому политическое дело. Запугать, применить репрессии и поодиночке всех задушить. Что вы думаете про процесс? Парсюкевич, мы хотим морально поддержать Сергея. Мы с ним хорошо знакомы и надеемся, что нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты. Ясно, что справа сфабриковано. Ясно, что это помста за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства в критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд. Сярод прысутных на судзе была і Таццяна Свярынец, маці вядомага палітыка Павла Свярынца. Вось як яна пракаментавала справу Сергія Парсюкевіча. Творится беззаконие. Что над Сергеем Парсюкевичем? Я его вельми добра ведаю. Мы тесно супрацовничаем, бо мы все разом у руху за свободу. Ён активный, ён вельми разумный, адукаваный человек. До речи, ён сам майор милиции у минулым, але по стане здоровья сышел с этой працы. И ён добра ведаю законы, николи ён не будет их порушать. Льють яд у рот гэтаму грамадству. Кто пастух мяна открывает рот, а кто стискает зубы и не хочет эту отруту пить. До речи, я сама в стане суду знахожусь, бо меня звольнили год тому с працы, и зараз справа разглядается уже другий раз у Верховном суде. Ой, зараз чакаю, что яны у гэты раз откажуть, бо у Киеве Бузина, у Гароде дядька, и гэта усе наши суды. Сярод присутных на суде была и Татьяна Северынец. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу. Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот. Гэта і іншыя званкі на свабоду ў нашым падрабязным аглядзе хвілінаў праз 15. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Маўлюду Атакулаву пакінулі вучыцца ў Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце. Раней дзяўчыне пагражалі адлічэннем з вучобы, бо яна затрымлівалася ў часе палітычных акцыяў і адбывала арышты. Перадае Любоў Лунёва. Маўлюда Атакулава апавяла свабодзе, што студэнтаў, якія падпісаліся пад заявай у яе падтрымку, па адным выклікаюць у дэканаты універсітэту. Нагадаем, 16 студзеня спецназаўцы затрымалі Маўлюду за спробу правесці акцыю салідарнасці з Артурам Фінкевічам. У яе заплечніку знайшлі партрэты маладафронтаўца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну абвінавацілі ў дробным хуліганстве і арыштавалі на 10 сутак. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за ўдзел у святкаванні Дня волі і арыштавалі на 15 сутак. Калі Маўлюда прыйшла на вучобу, стараста групы паведаміла, што яе прасілі падлічыць усе пропускі заняткаў. Суткі арышту палічылі як пропускі з непаважнай прычыны. Дзяўчыну папярэдзілі, што яе, хутчэй за ўсё, адлічаць з вучобы. Але учора, 22 красавіка, калі зачытвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе цэнтральнага раёну, Маўлюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрасляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маўлюда Атакулава. Некоторых студентов выкликают в деканаты и запытывают, на что вы ставите там свои подписи. Мы же попереджали вас, как бы не лезли в политику. При разговоре с ректором, он мне показывал раздруковки с тем, как сайт «Радио Свобода», и попереджал, как я больше не поведомляла ничего журналистам. Поэтому я думаю, что это сопроводы его, например, наполохало, ведь это мне розголос, и, видать, той досвид, который я натримал при выключении Тані Хоми. Антона Койпіша, якога суд пакараў штрафам у крымінальнай справе, распачатай супраць моладзевых актывістаў паводле падзей у 10 студзеня, адлічылі з 4 курсу механіка-матэматычнага факультэту БДУ. Ён апавёў, што гэта зрабілі на другі ж дзень, пасля таго, як яму надалі статус абвінавачанага, яшчэ падчас следства. Я на допыце ў першым камітэце раблюся абвінавачаным, а ўжо 5-га мяне адлічваюць канчаткова. Прычым вось гэтыя два дні гэта незвычайна хуткі тэрмін па мерках універсітэту. Адлічаны студэнт Антон Койпіш. Ці маюць права беларускія студэнты ўдзельнічаць у палітычнай дзейнасці? З гэтым пытанням наш корэспандэнт Алесь Дашынскі звяртаўся да Мінакоў у Менску. Это их право, яны грамадзяне такія ж, як і все астатнія. І наколькі я ведаю, гэта не забаронена дзеячым законодаўствам, не канстытуцыяй. Молодежь всегда должна реагировать на все положительные и отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны. Наверное, могут участвовать на своем уровне. То, что это та молодежь, которая в последующем, сознательно в своем возрасте, уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые, зрелые люди в политической деятельности. Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься. Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли он этого хочет. Я лишь не имею значения студент, пенсионер. Я думаю, имеет право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну не только учиться. Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю, могут расширять свой кругозор, по крайней мере. Считаю, что это уже не дети, ну, вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику. Почему бы нет? Они имеют свои мнения, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней. И они же так само и удельничают. Молодые погляды, они меньше консервативные. Ну, в нашей стране ничего с собой наробить нельзя. Удельничать треба, конечно. Такі відкази ми почули у Мінську. А зараз я нагадаю основні теми дня. Прокурор Сергій Кунаш запатрабував 3 роки турми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що це його збивали у зняволенні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі знову запотребував скоротити штат посольства США. Студентка Маулюда Атакулова, яка вчиться у економічному університеті, отримала останнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції со старих дорог приїхали у Мінськ, аб затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує гэта со своїм уделом у відкритті пам'ятного крижа у вёсці Дражна, де мирные жыхары загинули ад рук партизанов. У Гомелі судять удельников экскурсії, присвеченной 90-м годкам Белорусской Народной Республіки. 30 сем'яў до 15 травня повинны покинуть интернат Крычевского заводу гумовых вырабов, у яким многие жили шмат годов. Коли яны гэтага не зробят доброахвотно, их выселять примусово про суд. Формально людей выселяют на той подставе, что яны звольнились, не отпрацававши на заводе 10 годов. Насильники интернату спосылаются на то, что звольняются с причины низких заробков. Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. Поводле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причиной проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем. Мы работали на резиновом заводе, уволились. Нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. Не выселим, сейчас будем выселены с судом. Здесь мы на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. У нас вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже у Кричеве вот прописаться. На заводе подтвердили, что выселяют людей. Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяться не собираются. Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомил о свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников. Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплата у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих. Набирать иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье. Крышевский журналист Сергей Няроуный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б. Будуется жилья вельми мало, а придбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно коля 25 тысяч коштует у Крычеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод гумовых вырабов, не махчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах, тяжко допомогши. Что до семьев, якія подлягають выселенню, то яны і направду не ведають, што ім рабіць. Кажуць, застануцца ў інтэрнаце. Няхай выносяць, нам няма куды ісці. Гомельскага пенсіянера Уладзіміра Няпомнішчага асудзілі сёння на 15 сутак зняволення. Так вырашыў суд Навабелецкага району Гомеля, дзе сёння працягваліся слуханні ў адміністратыўнай справе супраць удзельнікаў экскурсіі, прысечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Я поспел поразмовлять с Владимиром Непомнящим, когда он сбирался на суд. Уже приготовил рюкзак большой, куда матрас положил надувной, белье положил, носки, сало взял, возьму чеснока, лука. На оправдальный присуд Владимир Непомнящий не сподевался. Увесь этот процесс он лечит заказным. І могу патлумачыць, чаму. У моїх дзеяннях нема ніякага криміналу. Я, можна сказаць, не ўдзельнічаў у чымсьці, а толькі прысутнічаў. Так, на мне была пэўна кшталту апазіцыйная форма, але ў руках не было нічога. На мне быў берэт з пагоней і бел чырвона-белым сцягам і чырвоная куртка са значком «Жыве Беларусь». Але ж я так апранаюся рэгулярна. І калі ў судзе лічаць, што гэта апазіцыйны выгляд, дык атрымліваецца, што мяне трэба хапаць і цягнуць у суд адразу, як толькі я выйшаў з пад'езду. Але ж я не хаваю сваіх поглядаў. Яны ў мяне ёсць, і я хаджу ў такім выглядзе. Але ж гэта не азначае, што я прыйшоў гэтым разам менавіта за тым, каб прыцягнуць да сябе ўвагу. Я ўвесь час прыцягваю ўвагу і паказваю свае адносіны да ўлады. І паказваю сваё адношэнне к ўладзе. 23 сакавіка каля 20 чалавек з чырвонымі і белымі паветранымі балёнікамі прайшлі па месцах, звязаных з дзейнасцю міністра Беларускай Народнай Рэспублікі Палуты Бадуновай. На 8 экскурсантаў супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы і абвінавацілі іх у парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Старшыня Гомельскай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын, які прысутнічаў на судзе, распавёў нашаму радыё, што такіх судоў ён яшчэ ніколі не бачыў, хоць прысутнічаў на дзясятках паседжанняў. Там самая цікавая фраза была ў суддзі: два белых шара і красны паліто, хорошка Арсанёў, як вырас з палітычных поглядаў. Ён так і сказаў. Суддзя Алег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процьку на 10 і 7 сутак арышту. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус. Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння о 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі, у сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну ў памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Фрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спалены партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу Старадарожскага райвыканкаму, які спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася. Ці можна параўнаць злачынствы камунізму са злачынствамі фашызму? У Еўрапарламенце працягваюцца дэбаты на гэтую тэму. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч. У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супраць чалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісткую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі Саюз уваходзіў у альянс дзеля знішчэння нацысцкай Нямеччыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Уладзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага Саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучы фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязі. Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобіі і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайце не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі. Ян Віерсма, цытату з якога вы чулі, у свой час быў кіраўніком рабочай групы па Беларусі Еўрапарламенту. У часе панядзелкавых дэбатаў дэпутаты з Польшчы, Літвы, Чэшскай Рэспублікі, Эстоніі ды іншых краін настойліва і эмацыйна гаварылі аб камуністычным мінулым іх краін. Яны настойвалі на тым, што масавы пераслед і катаванні апазіцыянераў, дэпартацыі грамадзян з іх зямлі – гэта павінна быць прызнана як праблема агульнаеўрапейскай гісторыі. Эстонскі дэпутат Туны Келам, дэпутат ад кансерватараў, заклікаў да маральнай і палітычнай ацэнкі спадчыны камуністычных рэжымаў, гэтак сама як і ацэнкі нацызму. Я крыху расчараваны заявай Еўракамісіі, якая палягае ў тым, што ацэнка камуністычнага таталітарызму – это ўнутранае пытанне канкрэтнай краіны. Я баюся, што тут будуць паглыбляцца двайныя стандарты, таму што фашызм і нацызм не разглядаецца ў якасці ўнутранай справы кожнай краіны сябры Еўразвязу. Кожная праява неанацызму або расізму разглядаецца як прамая пагроза агульным каштоўнасцям Еўропы. Паводле Келама з пазіцыі Еўракамісіі выцякае, што камунізм не нясе пагрозы Еўропе, і таму, цытую, ахвяры камунізму разглядаюцца як ахвяры другой ці трэцяй катэгорыі. А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 22 красавіка суд Цэнтральнага району Менску пакараў 7 актывістаў моладзевага руху абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма пазбаўленнем волі на 1.5 гады. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння мы атрымалі водгукі на прысуд у справе 14. Я ўжо за 14 год дыктатуры у многіх яшчэ хапае наіўнасці аб благодасці ўлады. Наш праваслаўны атэіст часта кажа, што ён прыйшоў да ўлады ад апазіцыі, але прыйшоўшы да ўлады, ён ей здрадзіў. І гэта тлумачыцца, што здраднік заўсёды адносіцца жорстка да тых, каму здрадзіў. Ушачы Пратасевіч. У працяг тэмы судоў і пакаранняў такія тэлефанаванні. Гаспада правіцелі, суддзі, за што вы судзіце і даёце наказанне безвінным людзям? Садзержыце ў затачэнні непавіннага Александра Казуліна. Падумайце, какой грэх пажызненно бяроце на сябе. Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само хутка ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Не Лукашов. Рэгістрацыя руху за свабоду адкладзеная на месяц. Пра гэта сёння на сустрэчы з Александрам Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах. Это Володя из Бреста. Я хочу с вашей допомогой звернуться до господара Мілінкевіча с питанием. Скажите, коли ласка, какая мета от ваших поездок у регионы, які з гэтага плен? Могу только вам поспочувати, и машину фарбой вам облили, и колы попротыкали. Але давайте з іншого боку поглядим. Где ж ваши прихильники, что нават одного вас не могут от хулиганов оборонить? Наво ж вам ездить по регионах Беларуси и таким чином свою слабость только демонструвати? Езжайте лепшому. Женеву, в Страсбур. На ваше место прыйдуць более маладыя, более здольныя людзі. Слухачу адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Мэта моих поездок вельмі простая. Я пачынаю з таго, што гавару, людзі, не бойцеся. Я не баюсь. Тысячы і тысячы людзей па краіне не баяцца, падыміцеся з каленяў. За намі праўда. І тых людзей, што хочуць змены курса дзяржавы, апошнім часам многа. Я думаю, што палітык, які не сустракаецца з людзьмі, не ездзіць па краіне, не мае ніякіх шансаў на поспех. Таму ездзіў і буду ездзіць. Што тычыцца, чаму мяне прыхільнікі не абараняюць? Калі цябе цэглы па галаве ўдары, 30 выстрелить. Это никакие прихильники, никакая оборона не поможет, никакие окуники. Я не боюсь от злочинности улады. Наоборот, это демонструя ее слабость. Какая корысть? Великая корысть. Люди хотят отчувать плечо один другого. Люди ведают, что есть альтернатива уладе. Тому я лечу, что эффект есть, навод, когда на эту встречу приходит 20, 50, 200 человек. Треба это робить. Заминаю молодым? Неправда. Без помощи, например, Павел Северинец. Никто ему не заминает сбоку Миленкевича работать свою выдатную справу. И я запрошаю того, кто звонил, робите свое. Становитесь лидерами. Да помогайте нам, робите самостойно. Будем разом. И никто никому не перешкоджает. Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Аутор найлепшего звонка, поведомления, подказки будет отримливать приз. Пераможцу обвещаем, что неделю у огляде телефонования за тыдень. Прогучал огляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. У Менску 18:30 у эфиры Радио Свобода у студии Ольга Караткевич новины. Американский президент Джордж Буш распачаў двухдзённыя дыпламатычныя перамовы в Вашингтоне для працягу урэгулявання канфлікту паміж Ізраілем і Палестынай, сустрэчы з ярданскім каралём Абдулом. Пакуль няма дэталяў аб размове, але ярданскае пасольства паведамляе, што Буш і Абдула павінны абмеркаваць сярод іншага пытанні дачынення Палестыны і Ізраілю. Міністр замежных справаў Грузіі Давід Бакрадзе сёння паведаміў, што ён шукае шляхі, каб ізаляваць пазіцыю Расіі на сённяшнім терміновым пасяджэнні Рады бяспекі ААН. Рада павінна абмеркаваць апошняе абвастрэнне дачыненняў паміж Тбілісі і Масквой вакол Абхазіі. У амерыканскім штаце Пенсільванія у выніку праймарыс на пасаду кандыдата прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі перамогу атрымала сенатар Гілары Клінтон. Франция представила политический притулок былому министру обороны Грузии Ираклию Акруашвили. Акруашвили была призначена депортация у Грузии. Акруашвили обвиняется у грузинского президента Михаила Саакашвили у долученности до организации политических забойств. На замову грузинского боку Ираклий Акруашвили был арештован у Немеччины и вызволен под заклад. После переместился в Францию. А проша скандала вокруг грузинского самолета, сбитого на территории Абхазии, широко обмерковывается решение теперешнего спикера парламента Грузии, былой поплечницы Саакашвили у часе революции Руш Нино Бурджанадзе не брать удзелу у парламентских выборах. Бурджанадзе выказала рашучую позицию и потлумачила ее тем, что демократичные силы не устане объединяться. Кіраўнік міжнароднай агенцыі атамнай энергіі Махмуд Эль-Барады вітаў згоду Ірану супрацоўнічаць з МАГАТЭ ў расследаванні пытання стварэння атамнай бомбы. Паводле МАГАТЭ, пагадненне было дасягнутае на гэтым тыдні ў ходзе візіту ў Тэгеран намесніка кіраўніка агенцыі Хэнэнэна. Эль-Барады выказаў спадзяванне, што Іран прадставіць агенцыі ўсе неабходныя тлумачэнні ўжо ў траўні. Іран настойвае на тым, што яго праграма мае выключна мірны характар. У эфиры «Свобода» протягиваем новины. А теперь поведомление из Беларуси. Прокурор Сергей Кунар запотребовал 3 года турмы для предпринимальника Сергея Парсюкевича. Его виноватить у нападе на милицианта. Парсюкевич ствержает, что его избивали у изневоления. Дяждепартамент США закликает неоткладно вызволить Андрея Кима. Представник американского посольства у Минска Джонатан Мур назвал Кима новым политичным изневоленным. Ким осужен небыто за удар милицианта и удел в массовых беспорядках на 1,5 года колонии. Комиссар Евразиазу в пытаниях замежной сувязи и политицы добрососедства Бенни Нита Феррера-Вальднер осудила присуд Андрею Киму. Еврокомиссар закликала вызволить усіх полезняволеных у Беларуси. МЗС Беларуси знову запотребовала скоротить штат посольства США. Сегодня суд Советского района Менску задоволил позов предприемства ГАР-РЭМ-Аутодор, Менгарвыканкаму до заявников Европейского маршу. Выслухали новины. Наступный выпуск про полгодины. Гаворыць Радыё Свабода ў пражскай студыі Ганна Соўс. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры 2 перадачы. Праз 12-13 хвілінаў падарожжа Свабода ў вёску Дзятлава, што на Гарадзеншчыне. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на Свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко. У гэтыя апошнія дні красавіка многія ў Беларусі за яе межамі згадваюць падзеі красавіка 1986 году. Выбух на Чарнобыльскай атамнай станцыі

Але слухачы гісторыі з яе жыццёвага лёсу узгадаў Дастаеўскага. Найбольш смеюцца тыя, у каго душа баліць. Мой муж на работе атрымаў працоўную траўму. Ён быў брыгадзірам каменшчыкаў, выбівалі балку, і балка падала на яго. Нага траўміравалася моцна, трошкі вышэй костачкі. Дактары прыйшлі да вываду, што патрэбна аперацыя. Маглі зрабіць толькі ў Гродна. Трэба было выняць пабітыя косці і сасуды. Прыехаў доктар Барыс Кар'еў, зрабіў яму аперацыю і пакінуў. Ляжаў муж у 3 месяцы. Ён гніў заживо. Як павернецца, лужа гною і крыві. І я прасіла, пашліце яго ў Гродна. Ён жа ж тут памрэ. А яны кажуць, нічога, паправіцца. Потым гляжу, возьме градуснік у руку і ляціць ртуць да канца. Яму ангрэну арганізавалі тут і сепсіс. Падарня Леонарда, не выходзячы дзень з калідору Міністэрства аховы здароўя ў Менску, дамаглася тэлефанавання чыноўніка ў райбальніцу. Той даў каманду перавесці мужа з Дзятлава. Яна працягвае. Ну, завезлі ў Гродна, і там врач казал, яшчо суткі, і вас уже нікуда не нужна было бы везці. Лечащы врач мне сказал, я аднаго такого ў Гродна адправіл, так мне выгавар далі. Это сістэма. Не дай Бог жыць у такой краіне, дзе ты бесправны. А разам са спадарней Леонардай ідзем да 61-гадовага гаспадара Валерыя Петрыкевіча. Усё жыццё працаваў настаўнікам фізкультуры, кандыдат у майстры спорту па дзесяціборю. Лічыцца галоўным тутэйшым апазіцыянерам, сябра Цэнтральнай рады БСДГ Казуліну. Валерый Вячаславіч гасцінна накрывае на стол. Кажа, інакш не пачуюць ад мяне ані слоўца. Мы дапамагаем, бо яму завіхацца цяжка. Некалькі год таму з-за падзення гаспадар пераламаў 2 тазавыя косці. У выніку атрымаў складаную хваробу, калі кальцый вымываецца з касцей. З-за чаго не здолеў пабываць на пахаванні вельмі шанаванага ім Янкі Брыля. Бацька мой сябраваў з Брылём часоў Вялікай Айчыннай вайны. Учыўся з Уладзімірам Калеснікам, з Фёдарам Янкоўскім. У гасцях быў і Алеся Дамо і Караткевіч. Я мудрасці набіраўся ад гэтых людзей. Дадам і ўласнай мужнасці. Спадар Петрыкевіч узгадвае. 90-е годы пашлі выбары ў Верховны Савет. І тут наш першы сакратар Вырко партыі. Залатыя вырабы, людзі штурмавалі, чэргі былі, грошы то былі. І ён браў з чорнага года. Райком партыі прыязджаць да нас у школу. Надо здзелаць камісію, паскоку гэта секретар райкома, надо кого-то із камуністаў. На вялікам перапынку зрабілі сход. А я прабачце, сама справедлівая камісія, калі там не будзе камуністаў. Я пішу лістоўку. Ну, сэнс такі, што не верце служкам партыі. І мы начамі 1500 гэтых лістовак. І я ў магазины перед закрытием. Прошел гэты спадар Вырко. Чаму сёння никто не развешивает такие листовки? Не кожны здолеў задушить усе араба. Слово просит спадарня Юргілевіч, якая дагэтуль маўчала. Чаму я не стала камуністам? Мой бацька, селянин, сказал мне, на чьим возе едешь, тому и песни спевай. Я тебе расскажу историю своего життя. Коли было 12 годов, померла мать. Коли было 14, батька пасвил коровы, жил у людей, покахал девчину. У нас богатой семьи. И батька сказал, коли ты будешь иметь хату, коня, то я отдам за тебе свою дочку. А не, выбачай. И тата працавал, купил коня, взял побудаваў зруб. Сесть рашыў аддаць сваю дачку, бачы, што не гультай. І тут 39-й год. Прышлі вызвалітэлі. Вызвалілі ад усяго. У 44-м годзе, калі савецкія войскі прышлі на нашу зямлю, трэба было ісці на фронт. Бацька не супраць быў ваяваць супраць фашыстаў. Але я не буду прысягаць савецкай арміі. Многа гадоў ён валіў лес у Сібіры. Апухшыя, невядомыя якія. Выжылі немногія. Ён прыйшоў дадому, жаніўся на маёй маме. Яна яго чакала 14 гадоў. І радзіліся 2 дочкі. У выніку кадравых ператрусаў за апошнія 5 год у Дзятлаве змяніліся 4 кіраўнікі вертыкалі. Змены не сталі пераменамі, цвердзіць Валерый Петрыкевіч. Мне засмучае тое, што ва ўладзе памяняліся людзі не лепшага гатунку і не самыя адукаваныя. Вільч, Простонародці називали його Вінчик. Напевно, розумів, що нічого він не зрушить, хай поплині йде. Хоча ось тепер район зайняв перше місце по третій групі по економіці. Третя група – малі городи, де немає великих підприємств, такі як наш. Перше місце отрималось тільки тому, що на території Козловщинський виногорелочний завод. Основний доход тільки від водки і від вина. Віталь Семашко розповідає про своє подорожжя у вёску Дятлова, що на Городенщині. Господарині Юргілєвіч, ми зустрілися ля помніку Ігнату Дворчаніну. У 90-х по ініціативі тутейшої громадськості помнік був побудований у центрі городу. Дворчаніна тут називають головним національним героєм Дятловської землі. З властивою емоційністю господарині Леонардо узгадує. Белорусские письменники приехали, поэты. Это было так урочисто. Узнесла. В осенью ездила на малой родиме Игната Дворчанина. Еще и нащадок его живе. Он работает доктором в санстанции. Миколай Миколаевич Дядович. Но чудовный человек. У місцевому краєзнавчому музеї Ігнату Дворчаніну присвячена ціла заля. Ми виходимо її з науковою супрацовницею Тамарою Вікінціною Палхович. Він цього заслуговує, Дворчанін, каб йому у нас на Дятловщині був поставлений помнік. Він і політик, був депутатом Польської Сейма, поет і перекладчик, і літературознавця. Він отримав учену ступінь доктора філософії за працю, присвячену Франциску Скарині. Він закінчив Пражський університет, і його покидали там викладчик. Але він приїхав сюди, на батьківщину. Оттуль писав рядки: «О Білорусь, о край мій милий, сторонка родная моя, тут розказати не маю сили, що відчуваю серце я». Це були 20-30-ті роки. Сидів у тюрмі і прослідувався. Мне обовязково пора или наведать шматдетную семью Осипуков. Уласно, это не семья у традиционном разумении. У 46-годовой мати с подарами Людмилы 11 детей. Двое своих, остатние приемные. Радио «Свобода» моя суразмолница доверила, я кажу, потаемное. Я была парализована, я не могла говорить, не могла ходить. Я молилась, и, Боже, коли ты мне даруешь житё, здоровье, то я буду робить на этой земле то, что ты мне скажешь. Сошла моя мать, и я заговорила с ёю. Я одночи календарь, який упав у чужой кватэры з дверей, там было запрошение у Национальный центр усыновления. У той момент я отчула, что это знак. С подвоенной цікавостью слухаю историю семейства. Яна подобная на захопляльное кино. Першою ми удочерили Карину у 5 місяців. У мене муж так само виховувався у дитячому домі. У нас своїх два хлопчики родилося, а йому дуже хотілося, щоб дівчинка. Жадали її вигадувати від самого народження. Була слабенька зовсім, родилася кілограм 200 грам. Убачили хлопчика Андрія. У нього були такі чорні-чорні очки, дуже подобні на мого біологічного сина. Одночасово ми оформляли документи на хлопчика темноскурого, Майкл, 12 років. Людмила каже, що зробила цілком свідомий вибір. А їм дуже тяжко жити, особливо у наших умовах. Майк війшов у десятку лепших програмістів університету. Зараз його запросила до себе на роботу американська якась фірма. Помер мой муж з сердечного приступу. Коли ми почали оформляти документи по страті кормильця, знайшли в документах, що у Андрія нашого ще є два брати старіші, виховуються тут у Дятловській школі-інтернаті. Мені захотілося, щоб вони були разом. А Карина просила сестру. Я позвонила у центр усиновлення. Предложили взять девчонку марокканку Монику. 4 годки. Вирішили, ми її будемо усиновлять. Ти кажеш ми? Завжди советуюся зі своїми дітьми старішими. Уже так само вихователь? Конечно. Пособие повеличили з февраля місяця, а до этого було 150 тисяч. За эти гроші нельга одеть, обуть і прокормить дитя. Діти хворіють. Маючи гадки дом, за який треба платити за газ 1400 і за світ по 1070. Двухповерховую сядзібу набыў для Сіпукоў Нацыянальны цэнтр усынаўлення. У астатнім выжываюць самі. Уласная гаспадарка, цэнтр вытворчасці помнікаў, а старэйшыя працуюць. А кажуць, дзяржава ў дзяржаве. Узаемная любоў ды самаахвярнасць здаецца разліта па ўсіх пакоях. А кажа маці Людмілы, Ніна Міхайловна. Вы могли уявить, чем займется ваша дочка? С детства всех малых собирала. Ну, не могла представить, что столько внуков будет.